Krzysztof Kamil Baczyński. Rzeczy niepokój. Basi. Nie wiem nic. Jest wokoło ten rzeczy niepokój, który rzeki przesyca i morza obłoków, który jest sam przez siebie, a ja ponad którym jestem jak smutne dziecko przenoszące góry i nie wiesz nic. I możesz ręce jeszcze zanurzyć w płynność rzeczy i rzeczy niepokój. Bo jest w tym, jak w tworzeniu z marmuru drzew żywych, które się same ciosają pod ręką. Coś jak nieuchwycenie w locie złotej grzywy, jak opadanie smutne i jak ziemia piękne. Jak ziemia, bo ta w trwodze najdalszej wywoła i w grobach jakąś smukłość anielską kościoła. Więc idź, chociażbyś wiedział, że zmierzasz do grobu. Bo nie w tobie jest trwoga, ale ty przez trwogę. Bo to nie rządzą wzrasta, ale zapatrzeniem. Jak wierzby, które rosnąc w wodzie, rosną cieniem. Wtedy ziemia się skurczy, aż za wąska stopą będzie chmura, na przekór arkom i potopom. Tylko ludzie znad trawy, jak krowy, spojrzenie zwrócą w niepokój rzeczy, w to, co zapatrzenie, i przez swoją osobność, w to, co gromem śniło, powiedzą nierozważnie i osobno: miłość. Dnia 12 grudnia 1941 roku. Czytał Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.